قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اور ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کو بھی نصیحت کی تھی اور آپ کو بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو. اللہ تعالیٰ کا ڈر تقویٰ للہیت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یہ عبادت کا نتیجہ ہوتا ہے. عبادت اگر صحیح ہو تو اس کا نتیجہ اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے. عبادت کیا ہے؟ جھکنا. جھکنے کی جس کو عادت ہو وہ ساری زندگی پھر ڈرتا ہی رہتا ہے. جو اللہ کے سامنے جھکنے کا عادی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے, اور جو غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا عادی ہو وہ غیر اللہ کے سامنے ڈرتا رہتا ہے. جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے, کیونکہ اللہ کا ڈر یہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جس کام کا اللہ حکم دے وہ کرو تو اس کی عبادت ہوتی ہے. تو اللہ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے نا. جو خطبے میں تین آیات روٹین میں پڑھی جاتی ہیں, تینوں میں اتقوا اللہ اتقوا ربکم, اللہ سے ڈرو. تو جب اللہ فرمائے مجھ سے ڈرو اور ہم ڈرے تو اس کی بات مانی ہم نے. اس کی بات ماننا عبادت ہے. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے. آپ اس بات کو معاشرے میں بجا طور پر محسوس نہیں کرتے کہ ایک شخص مسواک کاٹ لے تو اس کی بازو چھل ہو جاتی ہے, دوسرا اس کو جڑ سے کاٹ دے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک شخص 11 گلاس دیتا ہے دودھ کے 11 تاریخ کو, اگر وہ 10 کر دے تو اس کی بھینس مر جاتی ہے, اور دوسرا شخص ایک بھی نہیں دیتا اور اس کی ساری بھینسیں سلامت رہتی ہیں. ایک شخص کہتا ہے یہ جو میں گلے میں تعویذ ڈال رہا ہوں اس کو میں نکال دیا تو بیمار ہو جاؤں گا, دوسرا کبھی نہیں ڈالتا اور کبھی بیمار نہیں ہوتا. ایک کہتا ہے اللہ وارث, دوسرا کہتا ہے علی وارث. ایک کہتا ہے اللہ جانے, دوسرا کہتا ہے علی جانے. یہ دو عقیدے ہیں, منہج ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کا زور ان لوگوں پر بالکل نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے اور اس پر توکل کرتے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے وہ سارے غیر اللہ کے خوف صاف کر دیتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا, اور اللہ سے نہ ڈرنے والا ہر چیز سے ڈرتا ہے. یہ بلی گزر گئی ہے, اب پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا. یہ ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا. یہ ہمارے گھر کے اوپر کوا بیٹھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ عورت لا اولاد تھی ہمارے گھر میں آ گئی تو آپ معلوم نہیں کیا کر جائے گی. نہ جانے کیا مصیبت ہے, کتنی پریشانیاں ہیں, کتنی سپرسٹیشنز ہیں, کس قدر توہمات ہیں. ہر بات سے ڈرتا ہے, ہر وقت مرتا ہے, لیکن جو رب ذوالجلال سے ڈرتا ہے وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کا زور اور غلبہ اس آدمی پر ہرگز ہو نہیں سکتا جو اللہ پر ایمان لاتا اس پر توکل کرتا ہو. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور اور غلبہ ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں. والذین ہم بھی مشرکون، جو رب ذوالجلال کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور چلتا ہے، اللہ والوں پر نہیں چلتا. آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم تو شیطان کی عبادت نہیں کرتے. دنیا میں آپ نے کبھی ایسا شخص دیکھا جو کہے میرا معبود شیطان ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں؟ یہ انٹرنیٹ والے شاید جانتے ہوں کسی کو، باقی عام آدمی کوئی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو یہ کہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، وہ میرا معبود ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، اَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم زادو تمہیں میں نے کہا نہیں تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا ہم تو قبر حجر شجر کی مانتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، شیطان کی ہم عبادت تھوڑا کرتے تھے. تو بھائیو یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، عبادت کے کینڈیڈیٹ دو ہیں، ایک سچا اور ایک جھوٹا، ایک رحمان اور ایک شیطان. اس نے دھمکی دی تھی، کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں اب تیرے راستے سے لوگوں کو روکوں گا. حالانکہ اللہ نے اس کو گمراہ، یعنی گمراہی اور ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، لیکن گمراہ کرتا ہے تو بندے کے گمراہ کرنے ہونے کے ارادے سے کرتا ہے. بندہ خود گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے تیرے بندوں کو گھیروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، قیامت والے دن تیرے لوگ تھوڑے ہوں گے، میرے زیادہ ہوں گے. تو عبادت کے کینڈیڈیٹ دو ہیں، ایک رحمان ہے اور ایک شیطان ہے. جو رحمان کی پوجا کرتا ہے 100% وہ رحمان کا بندہ ہے، اور جو 99% رحمان کی کرے 1% شیطان کی کرے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں انا اغن الشرکاء یعنی شرک، فمن عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، فرمایا میں تو بہت غنی اور بے پرواہ داد ہوں، جو شخص عبادت کرے اور اس میں تھوڑا حصہ شیطان کا بھی رکھ لے میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کی عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں تو صرف وہ قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے بھی. شراکت پسند نہیں رب ذوالجلال. اللہ کو سب سے زیادہ نفرت شرک سے ہے کہ اس کی عبادت میں کسی اور پہ شریک کیا جائے، اس کے کمالات جیسے کسی مخلوق میں کمالات ثابت کیے جائیں، اس کی صفات جیسی کسی مخلوق میں صفات ثابت کی جائیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو برا عمل یہ لگتا ہے. فرمایا میں بندے کے سارے گناہ معاف کر دوں، چاہو تو سزا دے کر معاف کر دوں، چاہے تو سزا دیے بغیر ہی معاف کر کے جنت دے دوں، لیکن شرک کسی کو معاف نہیں کروں. زندگی میں شرک سے توبہ کر لے تو یہ بھی معاف ہو جاتا ہے، شرک لے کر مر گیا پھر یہ معاف نہیں ہوتا. فرمایا شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اللہ کے بندے، اللہ پر ایمان لانے والے، اس پر توکل کرنے والے ہیں. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اے میرے بندو، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈرا کر رکھتا ہے، دھمکا کر رکھتا ہے، نیچے لگا کر رکھتا ہے، سر نہیں اٹھانے دیتا. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ اپنے دوستوں کو ڈرا کر ان سے کام لیتا ہے، ان سے عبادت کرواتا ہے. فلا تخافوہم، او میرے بندو تم ان سے نہ ڈرا کرو. وخافونی، تم مجھ سے ڈرا کرو اس لیے کہ تم میرے ہو. کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں جو گھر میں خون کے چھینٹے نظر آ گئے, اوئے تو کیا ہوا. ایک مجھے کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا رات سویا ہوا تھا تو میرے صحن میں کوئی بندہ چلتا ہوا نظر آ رہا تھا, میں گیا تو کچھ بھی نہیں تھا, تو کیا ہوا. ہر گھر میں تقریباً بیڈ روم میں اچھے جن رہتے ہیں, واش روم میں برے جن رہتے ہیں. ان فی بیوتکم لعمارن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رہتے ہیں, یہ تمہارے گھر ہیں تو ان کے بھی یہی گھر ہیں. اور اگر بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولو, بسم اللہ پڑھ کر کپڑا پہنو, بسم اللہ پڑھ کر واش روم میں جاؤ, بسم اللہ پڑھ کر کپڑا اتارو, فرمایا وہ آپ کو برہنہ دیکھ نہیں سکیں گے. جب آپ اپنے نبی کی نہیں مانو گے, آپ کے بیٹے بچیاں سب بغیر بسم اللہ کے کپڑا کھولیں گے ان کو نظر آئیں گے, وہ تکلیف بھی دے سکتے ہیں. دعا پڑھے بغیر جاؤ گے واش روم میں, وہ تکلیف دے سکتے ہیں. ان کا ہونا اس میں دو آپشن نہیں ہیں کہ ہم کو ایسا کر دکھائیں کہ وہ یہاں نہ رہیں, ہم ہی رہیں, ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کو تو وہیں رہنا ہے جہاں تمہیں رہنا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جو قاعدے ضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان پر عمل کرو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ان کو اپنا آپ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں, لیکن اگر کوئی شرارت کر کے اپنا ظاہر کرتا ہے کسی شکل میں, میں نے چیز یہاں رکھی تھی وہ وہاں چلی گئی, تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں, اس لیے کہ تم اللہ کے بندے ہو, شیطان کے بندے نہیں ہو. انما ذلک الشیطان یخوف اولیاءہ, شیطان اپنے لوگوں کو ڈرا کر کے جھکاتا ہے. ادھر کوئی شرارت کی, بھاگا بھاگا گیا بابا ناگی عامل شہباز کے پاس, وہاں گیا اس نے چار منتر کیے, گلے میں تعویذ ڈالا اور بھیج دیا, بولے بیٹے جب تک یہ رہے گا تمہیں کچھ نہیں ہوگا, یہ بلیک میلنگ. اگر آپ نے اپنی بکریاں اپنی بھیڑیں کسی اور کے ریوڑ میں ڈالنی ہو تو کیا کرو گے, کوئی نشانی لگا کر ڈالو گے نا, یہ بیریاں وہ تیریاں. شیطان اللہ کے بندوں پر تعویذ ڈال کر رب کو یہ باور کرواتا ہے کہ اللہ یہ میریاں اور جن پر نہیں وہ تیریاں. ان کو گھیر کر کوئی تکلیف دے کر کوئی نشانی دکھا کر گھر سے ڈرا دھمکا کر, انما ذلک الشیطان یخوف اولیاءہ, ان کو ڈرا کر کے لے آتا ہے اور اس کے گلے میں اپنی نشانی اس کے بازو میں ڈال کر کے واپس کر دیتا ہے, یا اللہ اب یہ بھی میرا ہوا. اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ قطعی طور پر ان چکروں میں نہیں پڑتا, شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے. شیطان کہتا ہے اس کو میں نے کچھ کسی چکر میں ڈال بھی دیا تو یہ میرے نمائندے کے پاس نہیں جائے گا, یہ کوئی اپنا قرآن پڑھ کر دم کر لے گا, علاج کر لے گا, اس کو تنگ کرنے سے بلیک میل کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. یہ اور ایک شخص ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ اس کو میں نے تنگ کیا تو سیدھا اس کے پاس جائے گا جس کو میں نے بٹھایا ہوگا فٹ پاتھ پر, اس کو پریشان کرتا ہے. تو بھائیو بات بکھر گئی. کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ کی عبادت سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, شیطان کی عبادت سے شیطان کا خوف پیدا ہوتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, و لوگو رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم, جس نے تمہیں بنایا, والذین من قبلکم, آگے لعلکم تتقون, عبادت کرو گے تو تقوی ملے گا, یہ نہیں کہا عبادت کرو گے تو جنت ملے گی, یہ فرق ہے دونوں باتوں میں. اگر یہ کہتا ہے عبادت کرو گے تو جنت ملے گی تو اس کا مطلب کرتے جاؤ مرو گے تو دیکھیں گے ملی نہیں ملی, اور اس وقت اگر نہیں ملی تو امپروومنٹ نہیں ہو سکتی, کوئی سپلیمنٹری میں بیٹھ نہیں سکتا, یہ آخری امتحان ہے. فیل ہو گیا تو آخری فیل ہے, پاس ہو گیا تو ہمیشہ کا پاس ہے. تو یہ ہمارے لیے خطرناک بات تھی نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت والا نتیجہ، عبادت سے جنت بھی ملتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے وہ بیان نہیں کیا بلکہ وہ نتیجہ بیان کیا جو اس جہان میں نظر آتا ہے. تقوی اس جہان میں نظر آتا ہے، اس جہان میں نظر آئے گا. اس جہان میں تو وہ متقی ہوتا ہے جو رب کی خالص عبادت کرتا ہو، اس جہان میں تو سارے متقی ہوں گے بھائی. فرعون بڑا متقی ہوگا، ابو جہل بہت رب سے ڈرتا ہوگا. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائکہ، جو اللہ والے ہیں وہ تو قیامت والے دن ان کو پریشانی نہیں ہوگی، کسی کسی مرحلے پر پریشانی سب کو ہوگی، ورنہ وہ خوش ہوں گے. وہ کہیں گے آؤ دیکھو، ہاؤ مقرؤ کتابیا، دیکھو میرے ہاتھ میں میرا رزلٹ کارڈ دیکھو. انی ظننت انی ملاقی حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میرا رزلٹ آؤٹ ہوگا. فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفھا دانیہ کلوا واشربوا ھنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ. لیکن جو اللہ کے باغی تھے وہ زیادہ متقی ہوں گے قیامت والے دن، وہ زیادہ ڈر رہے ہوں گے. مرنے کے بعد تو سب متقی ہوں گے، ابھی مرا نہیں تھا فرعون. فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہتا جی میں میری توبہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں. جواب ملا آل آن وقد آسیت قبلو، اچھا ساری زندگی بدماش رہے ہو اور اب تمہیں رب یاد آیا ہے، اب تیری کوئی توبہ نہیں، اب تیرا کوئی ایمان نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نتیجہ بیان کیا جو اس جہان میں نظر آتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ایسا نہ ہو کہ ہم عبادات کرتے چلے جائیں اور مطلوبہ نتیجہ جو اس جہان میں نظر آنا چاہیے تھا وہ نظر نہ آئے، اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہم بڑے نیک ہو گئے، ہمارا بیلنس نیکیوں کا بہت زیادہ ہو گیا اور وہاں کچھ بھی نہ ہو. یہ حساب اپنا کرنا پڑے گا، یہ محاسبہ اپنا کرنا پڑے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے تاکہ تم ڈر جاؤ. قربانیاں آ رہی ہیں، عید قریب ہے. فرمایا جب تم جانور خرید کر لاتے ہو، بسم اللہ پڑھ کر اس کے گلے میں چھری چلاتے ہو، خون اس کا مٹی میں چلا گیا، گوشت اس کا تم کھا گئے، جس کے نام پر قربانی کی تھی اس کو کیا دیتے ہو؟ کہا یہ رب کے نام کی قربانی کھا گئے خود. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا خون بھی نہیں جاتا، گوشت بھی نہیں جاتا، اللہ کے پاس تقوی جاتا ہے. جو عبادت قربانی کی عبادت کرنے سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. حد کرنے گیا، فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو عید کے بعد دو دن رہا منا میں اس کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ومن تاخر فلا اثم علیہ، جو تین دن مسنون طریقے سے منا میں رہتا ہے اس کے بھی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. رجع کیوم ولدت امہ، ایسے واپس آتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے. لیکن سب نہیں، لمن تقا، جس کے حج نے اس میں تقوی پیدا کیا وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے آج پیدا ہوا، اور اگر جیسے گیا تھا ویسا ہی آ گیا، جس ہڈی پہ بیٹھتا تھا وہیں آ کر بیٹھا، شکل ہندوؤں جیسی تھی واپس آیا تو ہندوؤں جیسی ہے، کم تولتا تھا تول رہا ہے، جھوٹ بولتا تھا بول رہا ہے، ملاوٹ کرتا تھا کر رہا ہے. اس کے حج نے اس کو دنیا میں فائدہ نہیں دیا، آخر میں کیا فائدہ دیا؟ آڑا تڑا ہو کر انگلیوں میں تصویریں پھنسا کر کے واٹس اپ کرتا رہا تصویریں، ہاں اب میں یہاں آ گیا، اب میں وہاں آ گیا، مکہ میں مجھے ایک آدمی ہمارے محلے کا ملا، فون کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے بس لے کر آنا. یہ کیا بات ہوئی ہے بس لے کر آنا؟ ایک کار ہو اور اس میں ایک سیٹ خالی ہو، اس کو تم بیٹھ کر چلے جانا. کہتا ہے نہیں جی، وہ دراصل اگلے سال الیکشن پہ کھڑا ہونا ہے نا، تو اب یہ ٹو ان ون کر رہا ہے. یہ حج اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کا اعتبار قائم ہو کہ یہ حج ہی ہو گیا ہے، اور وہ لوگوں کو ایئرپورٹ پر لا کر کے اپنے الیکشن کی کمپین چلا رہا ہے، اور اللہ کو بھی آسرے پہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ تم بھی خوش ہو جانا، یہ تیرے لیے حج ہو رہا ہے. جب تقویٰ پیدا نہیں ہوگا تو وہ عبادت دنیا میں بھی فائدہ نہیں دے گی، آخرت میں بھی فائدہ نہیں دے گی. یاد رکھو قیامت والے دن ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا ہم نے کبھی گمان نہیں کیا ہوگا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت والے دن ان کے لیے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا انہوں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا. اللہ اکبر، یہ یہی سمجھتا رہا، لوگ پانچوں نمازیں نہیں پڑھتے، میں تو دو پڑھتا ہوں، میں نیک ہوا. یہ سمجھتا ہے کہ نیکی اور برائی مقابلتاً ہوتی ہے، کمپیئر کرنے سے ہوتی ہے. وہ تو بدکار ہے، میں تو خالی شراب پیتا ہوں، وہ شراب بھی پیتا ہے بدکار بھی ہے، تو میں نیک ہوا. وہ داڑھی چھیلتا ہے، میری آدھی آدھی انچ ہے، میں نیک ہوا. کمپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو، اس کو اپنے گناہ نظر نہیں آتے، دوسروں کے نظر آتے ہیں. اور وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہوگا کہ جو گناہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا 1400 سال پہلے کے گناہ ہے، وہ آج بھی گناہ ہے، وہی قیامت والے دن بھی گناہ ہوگا. اور جس کو انہوں نے کہا نیکی ہے، وہی آج نیکی ہے، وہی قیامت والے دن نیکی ہوگی. تو یہ جو کمپیئر کرنے والے سارے پکڑے جائیں گے. میں تو یہ سمجھتا رہا کہ جب ساری دنیا اتنی گناہ گار ہے تو میں تو ان سے مناسب تھا. مطلب یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی بھرنی ہے اور اتنے لوگ گناہ گار ہو گئے ہیں، تو اگر مجھے بھی نہیں لے کر جائیں گے تو جنت میں پھر کون جائے گا؟ ایسا نہیں ہے بھائیو. فرمایا لو ان اولکم آخرکم انسکم جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد. اگر سارے انسان اور جن، پہلے اور پچھلے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، سب کے سب اگر گناہگار ترین شخص جیسے، ابلیس جیسے گناہگار ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہ میں کوئی فرق نہیں آتا، سب کو چولہے میں ڈال دے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان یشاء یذھبکم. اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے سب کو. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگلے لمحے میں نئی کائنات بسا دے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اللہ یہ کام کر سکتا ہے. ایک شخص صف لپیٹتا اور دوبارہ کھولتے میں اتنے میں دیر لگتی ہے، رب ذوالجلال ساری زمین کو لپیٹ کر کے نئی کائنات بسا سکتا ہے. اس زمین سے ارب ہا گنا بڑا آسمان ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمانوں کو لپیٹ کر کے ہاتھ میں لے لیں گے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، وہ بہت عظیم ذات ہے، وہ غنی بے پرواہ ذات ہے، اس کو کسی کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے. اس لیے بھائیو، نیکی اور برائی کے معیار اپنے اپنے نہیں بنانے چاہیے. یہ قربانی ہے، یہ حج، یہ سارے کام اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کو علماء پر پیش کر کے اپنی عبادات کی اصلاح کرنی چاہیے، تاکہ یہ چیز ہمیں دنیا میں نظر آئے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. یاد رکھو، اسلام نے اس بات کو کبھی نہیں پہچانا کہ ایک شخص نمازی بھی ہو، بیوی اس کی بے پرد ہو، بچیاں اس کی برہنہ رہتی ہوں، بیٹے اس کے چست پتلون پہنتے ہوں. اسلام نے ایک چیز نہیں پہچانا، ہٹی پہ بیٹھ کر ملاوٹ کرتا ہو، اذان ہو جائے تو نماز بھی پڑھتا ہو، ایسا نہیں ہوتا. چوری کے وقت چوری کر لے، نماز کے وقت نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہوتا. یہ تمام عبادات انسان کے بس کا جتنے اس کے بل ہیں وہ سارے سیدھے کر کے انسان کو سیدھا کر دیتی ہیں. یہ انسان کی تربیت کا مکمل نصاب ہے. جو شخص نمازی ہوگا وہ دکان پر بھی نظر آئے گا نمازی ہے، وہ معاملات میں بھی نمازی نظر آئے گا، بیوی بچوں رشتہ داروں پڑوسیوں سے تعلقات میں بھی نمازی نظر آئے گا. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جس شخص میں بے حیائی نہیں رہی، جس میں کوئی برائی نہیں رہی، اس میں پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر میں نمازی ہوں اور میں بے حیا بھی ہوں اور میرے میں برائیاں بھی ہیں اور توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس کا صاف معنی یہ ہے کہ میری نماز نماز نہیں ہے، میری قربانی قربانی نہیں ہے، میرے روزے روزے نہیں ہیں جو میری اصلاح نہیں کرتے. اور اس سے پہلے کہ قیامت والے دن ہمیں کوئی سرپرائز ملے، ہمیں آج اپنی عبادات کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی جو میں نے عرض کیا سمجھ لیں اور عمل کرنے کی توفیق دے. وعلیکم السلام.